อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพอเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเสนอรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่จะเป็นสิริมงคลแล้วก็เริ่มต้นวันของท่านผู้ฟังในทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีแล้วก็มีมงคลด้วยนะคะเมื่อถึงวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังค่ะในการที่จะมาสนทนาพูดคุยธรรมะซักถามปัญหาต่างๆแทนท่านผู้ฟังเราก็เรียกกันว่าเป็นช่วงของการสักการะในเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน12นะคะปีมะแมค่ะซึ่งในเช้าวันนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราเป็นประจำเสมอมาแล้วก็อย่างที่ได้เรียนในรายการของเราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานู้นนะคะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาพบองค์จริงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาซักถามปัญหาธรรมะต่างๆแล้วก็มาดูว่าการดำเนินงานของทีมผลิตรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งส่วนที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกับทีมงานของท่านที่อยู่ทางวัดป่าดอนหายโศกทางจังหวัดอุดรธานีทางคุณปัญญาชมจำปีซึ่งก็เป็นหัวหน้าเป็นผอ.ทางด้านของการผลิตรายการธรรมะพร้อมทั้งทีมงานทำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างไรรวมทั้งตัวเดนเองซึ่งก็เป็นวิทยากรหรือว่าเป็นผู้ซักถามแทนท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยมีเบื้องหลังการทำรายการอย่างไรบ้างก็น่าสนใจนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีการแจกธรรมะคือซีดีธรรมะที่เราทำแจกเป็นประจำเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานเป็นประจำทุกปีทุกครั้งก็ปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังให้ส่งไปรษณีย์มาแล้วก็สอดส่องปิดสแตมป์แล้วเราก็จัดส่งให้ในปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีถึง10แผ่นทีเดียวซึ่ง7แผ่นเป็นเรื่องที่เราออกอากาศทางรายการธรรมรับอรุณและอีกจำนวน3แผ่นก็จะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของธรรมบทแล้วก็ยังมีแถมที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเป็นองค์ปาทกในรายการธรรมะภาคภาษาอังกฤษของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคภาษาต่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าเป็นภาคโอเวอร์ซีนี่อีก2แผ่นดังนั้นปีนี้ก็จะมอบเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังถึง10แผ่นทีเดียวก็สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจนะคะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาพบกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตค่ะหาง่ายมากๆเลยนะคะพบกันลงทะเบียนในเวลา9โมงแล้วก็10โมงก็จะเริ่มรายการการไปจบเวลาเที่ยงแล้วก็มีโรงทานที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ที่มาร่วมงานนั้นได้รับประทานอาหารกันด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็เรียนเชิญชวนกันล่วงหน้านะคะที่จะมาเจอกันเอาละค่ะพูดเกริ่นในรายการวันนี้มากเป็นพิเศษก็เพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มาร่วมกิจกรรมอันนี้กันมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้อำนวยการท่านใหม่คือท่านทานทิพย์ทองงามขำเป็นผู้อำนวยการท่านใหม่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและคุณปัญญาชมจำปีพร้อมทีมงานก็จะได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบาน สาธุเจ้าค่ะก็โยมขออภัยที่เกริ่นยาวไปนิดนึงนะเจ้าค่ะแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาพบแล้วก็มาถามปัญหาแล้วก็มาฟังพระอาจารย์บรรยายอย่างเรียกว่าเจอองค์จริงๆแหละเรียกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะเรามาถึงของเรื่องของเราในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะจะมีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันของทางท่านทันตแพทย์หญิงพิมลได้เขียนถามมานะเจ้าคะหลายข้อทีเดียวซึ่งก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ชี้แจงให้ท่านผู้ถามคือท่านทันตแพทย์หญิงพิมลและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้พลอยมีความรู้ไปด้วยนะเจ้าคะได้พลอยมีความรู้ไปด้วยนะเจ้าคะก็เป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของ ปฏิจจสมุปบาทเจ้าค่ะจากพุทธวจนะที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่ ม ีและเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลท่านก็ถามข้อแรกเลยเจ้าค่ะว่าการมีและไม่มีเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคเอาไปทีละข้อแล้วกันนะ เจ้าค่ะ พุทธพจน์ตรงนี้เป็นข้อความที่สำคัญมากเลยเราจะแบ่งได้เป็น2 ส่วนนั่นคือโดยส่วนแรกที่พูดถึงเรื่องของการมีการเกิดส่วนที่2พูดถึงเรื่องของการไม่มีการดับและการมีการเกิดตรัสไว้ว่าอย่างไรตรัสไว้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นคือพูดถึงการมีการเกิดของสิ่งนี้และสิ่งนี้นรมาอ่านข้อความนี้นะคุณเดินใจนะครั้งแรกเลยนะ จุค่ะ โอ้สิ่งนี้สิ่งนี้ มันไม่มี มันสิ่งเดียวกันหรือมันคนละสิ่งวะ เจ้าค่ะ พยายามจะทำความเข้าใจคิดว่าเขาแปลผิดด้วยซ้ำว่ามันน่าจะเป็นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีแต่แล้วมันต้องนี้กับนั้นน่ะนะ เจ้าค่ะ ใช่ไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายต่อว่าไอ้สิ่งนี้สิ่งนั้นมีไม่มีเกิดดับเนี่ยมันคืออะไรก ็ เช่นว่าเมื่อมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายอ๋อสิ่งนี้คืออวิชชาสิ่งนี้คือสังขารทั้งหลาย ใช่ไหม ซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งนี้กับสิ่งนั้นตอนแรกอาตมา เ ข้าใจว่างี ้ หรือเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาแต่เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนามันก็นี้แล้วก็นั้นน ั่ น คือ ผัสสะสิ่งนี้อันแรกคือผัสสะสิ่งนี้ที่สองคือเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหามันก็เป็นสิ่งนี้กับสิ่งนั้นตอนแรกอาตมาเข้าใจว่าอย่างนี ้เจ้าค่ะ แต่พอไปดูในภาษาบาลีในภาษาบาลีคือเขาใช้คำที่แบบเฉพาะเจาะจงมากคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคมมากเลยนะเรื่องบทเรียนชนะเนี่ยจะเลือกใช้คำที่เหมาะสมว่าก็มันก็เป็นบาลีก็แปลว่าสิ่งนี้นะมันจะแปลว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ที่แซวเขาก็แปลถูกอยู่ก็แปลถูกอยู ่ ประเด็นคือตรงที่คุณทันตแพทย์หญิงพิมลถามมาเนี่ยตรงจุดตรงประเด็นมากๆเลยคือคำว่ามีเนี่ยมีไม่ใช่ฉันนะมีนี่ภาษาไทยนะ มีที่บอกว่าม ีเนี่ยตรงนี้มันคือสำคัญเพราะว่าสิ่งนี้กับสิ่งนี้ที่เราดูเหมือนว่ามันเป็นคนละสิ่งแต่คำว่ามีกับคำว่ามีนะมีแรกกับมีหลังเนี่ยไม่ใช่ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพิวนถามว่าเอ๊ะมีกับไม่มีเนี่ยเป็นอย่างไรนะไอ้มีแรกกับมีสองไม่มีแรกกับไม่มีสองเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันคือถ้าเราไปดูในสัพพะสัพพะลีมันจะมีความสำคัญเนี่ยมันจะต่างกันแล้วเราดูที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปก็ไล่ไปเป็นขั้นเป็นตอนนี้ใช่ไหมลักษณะตรงนี้เขาเรียกว่าอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นจึงเป็นศัพท์ที่พูดกันว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคืออาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นแต่ถ้าเราดูในโครงสร้างของภาษาเนี่ยคำว่ามีที่พูดมาสักครู่ว่าอันแรกอันหลังเนี่ยมันเป็นคนละลำดับขั้นกันมีความสำคัญไม่เท่ากันแต่ความใหญ่ความเล็กเนี่ยมันต่างกันอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าอธิบดีเนี่ยใหญ่กว่าหัวหน้าส่วนถ้าปลัดกระทรวงเนี่ยใหญ่กว่าอธิบดีนะมีตัวหลังเนี่ยมีความใหญ่กว่ามีตัวแรกมีความมีตัวหลังเนี่ยนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีไอ้มีตัวหลังเนี่ยใหญ่กว่ามีตัวแรกมันต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้นะตรงมีตัวเนี้ยจึงคุมทั้งหมดของทั้งสีนี้และสิ่งนี้ซึ่งมันคือสิ่งเดียวกันหมายความว่าไงเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นวิทยุที่ท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยนะคือถ้าเรามีแต่วิทยุใช่ป่ะแล้วก็เปิดคลื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าไม่มีสถานีส่งข้อมูลอะไรต่างๆออกมาเนี่ยเราจะฟังไม่ได ้คือไม่ได้ส่งกระจายเสียงออกมานะเจ้าคะ ใช่ไม่มีการกระจายเสียงออกมาเนี่ยเราจะฟังไม่ได้มันก็เป็นซาไปใช่ไหม เจ้าค่ะ หรือในทางตรงกันข้ามถ้ามีแต่สถานีส่งมีแต่สถานีส่งอ่ะแต่ไม่มีวิทยุเนี่ยมันก็ฟังไม่ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ก็ฟังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวิทยุกับสถานีส่งเนี่ยจึงต้องอาศัยกันจึงเกิดขึ้นได้จึงเกิดอะไรขึ้นได้เนี่ยคือเกิดการสื่อสารเกิดการส่งข้อมูลจึงเกิดขึ้นได้ถ้ามีแต่อันใดอันหนึ่งเกิดไม่ได้อันนี้เรียกว่าอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนะ อัน นี้คือปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงต้องมีสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดการมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวคือมีตัวหลังที่มันมีความสําคัญนะวิทยุมีไหมมีสถานีอากาศมีไหมมีมีแล้วเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นได้พร้อมกันแต่ถ้ามีแต่วิทยุได้ไหมโอ้ตัวนี้จะสําคัญน้อยกว่าแต่ถ้ามีแต่สถานีส่งได้ไหมไอ้มีสถานีส่งอย่างเดียวก็จะมีความสําคัญน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่ามีทั้งสองอย่างพร้อมกัน เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้แบบที่หนึ่งหรือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ก็เช่นเดียวกันแต่คุณมีโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะชาร์จแบตเต็มที่เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีคลื่นส่งสัญญาณที่เสาที่เขาส่งสัญญาณเนี่ยนะที่คุณจะโทรได้เนี่ยไม่มีเน็ตเวิร์กเนี่ย ไม่มีเครือข่าย ไม่มีเครือข่ายเนี่ยคุณก็โทรไม่ได้อยู่ดีมันก็เป็นแค่ก้อนอะไรก้อนหนึ่งหรือไม่มี Wi-Fi ไม่มีเครือข่ายอะไรต่างๆคุณทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นโทรศัพท์ก้อนหนึ่งธรรมดาหรือจะมีคุณมี Wi-Fi คุณมีเครือข่ายแต่คุณไม่มีอุปกรณ์เล่นไม่มีโทรศัพท์เล่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะเกิดการสื่อสารเกิดการทำงานไม่ได้ เจ้าค่ะ เดี๋ยวเช่นเดียวกันถ้ามีแต่โทรศัพท์มีแรกนะแต่ถ้ามีแต่เน็ตเวิร์กเครือข่ายมีอีกแบบหนึ่งนะมันก็มีความสำคัญน้อยกว่าว่าทั้งสองอย่างมีพร้อมกันทั้งสองอย่างมีพร้อมกันเนี่ยจึงอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น ครับค่ะ แล้วตัวอย่างแบบนี้มีมากมายคือมีทุกส่วนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะ ครับค่ะ เช่นเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างเงี้ยถ้าคุณมีแต่ธรรมะมีแต่ธรรมะอย่างเดียวเลยนะจำอยู่ในหัวแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติแม้มันก็ไม่ได้แต่ถ้ามีแต่ตัวเองมีแต่ตัวตนแต่ไม่มีธรรมะมันก็ไม่ได้แต่มันจึงต้องพึ่งกันในการว่าพึ่งกันแล้วมันจึงถึงจะเกิดการปฏิบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพึ่งตนพึ่งธรรม แ ต่ทีนี้ถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ถือว่าไม่มีทั้งหมดถูกไหมยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์กับเครือข่ายหรือยกตัวอย่างเช่นวิทยุกับสถานีส่งอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าแบบมันเหมือนไม่มีค่าอะไรเลย เพราะนั้นสมบูรณ์ มันไม่สมบูรณ์ แ ต่มันต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมกันเพราะฉะนั้นอย่างเดียวเนี่ยก็คือสําคัญเหมือนกับทั้งสองอย่างเช่นว่าแม่กับพ่อถ้ามีแต่แม่ไม่มีพ่อใช่ไหมลูกก็ไม่มีก็จะเกิดลูกขึ้นไม่ได ้เจ้าค่ะ หรือถ้ามีแต่พ่อบางคนบอกแม่สําคัญกว่าแต่ถ้าไม่มีพ่อจะมีลูกได้ยังไงใช่ป่ะแต่ถ้ามีแต่พ่อแต่ไม่มีแม่ลูกก็มีไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดมีลูกขึ้นมาได้เนี่ยพ่อแม่นี่ต้องสําคัญหมดสําคัญหมดสําคัญเหมือนกันตรงนี้ก็จึงเป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะคือบางคนจะคิดว่าตัวฉันที่ปฏิบัตินี่ก็ส่วนหนึ่งมีเพื่อนคอยบอกข้อมูลดีๆนี่ก็อีกส่วนหนึ่งสองส่วนรวมกันจึงจะเป็นพรหมจรรย์ที่ดีแต่ถ้าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งนะมีแต่ตัวเราแล้วไม่มีธรรมะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่หลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้ามีแต่ธรรมะไม่มีตัวเราที่จะเอาใจเข้ามาใส่ปฏิบัติมันก็เกิดไม่ได้แต่เพราะฉะนั้น2 อย่างเนี่ยจึงสําคัญเหมือนอย่างเดียวกัน เจ้าค่ะ นะจึงเป็นทั้งหมดเหมือนกันมีอันใดหนึ่งก็ไม่ได้ถ้ามีอันเดียวอันหนึ่งจึงสําคัญเหมือนกับทั้งหมดอันนี้คือความหมายของคําว่าปฏิจจสมุปบาทนะคุณจะนะ คื ออาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นะเหมือนกับแสงที่ตกกระทบฉากท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไม้อ้อสองลำพิงกันแต่ถ้าอันใดอันหนึ่งมันล้มไปอีกอันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ ล้มไปด้วย ใช่เพราะนั้นสองอันจึงมีความสําคัญทั้งคู่อันหนึ่งจึงมีความหมายเท่ากับทั้งหมด เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้ามันมีแค่อันเดียวมันไม่ได้อันหนึ่งจึงเหมือนทั้งหมดอีกอันหนึ่งก็จึงเหมือนทั้งหมดโอเคนะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของแสงที่ตกกระทบลงฉากเช่นว่าถ้าเราไปอยู่ในอวกาศมืดหมดเลยนะอวกาศมันมืดนะแล้วก็ถ้าเรามีแต่ตาไม่มีตัวเลยนะแล้วก็ถ้าผมว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราเช่นว่ามีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งมีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามีไม้กระดานอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงมาตกกระทบถูกไหมการที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้หรือในอวกาศก็ตามเถอะมันต้องมีแสงมาตกกระทบวัตถุแล้วแสงจากวัตถุนั้นถึงสะท้อนเข้าตาเราซึ่งในกรณีนี้ก็คือว่ามีแสงมาตกกระทบแผ่นไม้นี้ที่อยู่ในอวกาศแล้วแผ่นไม้เนี่ยก็สะท้อนเข้าตาเราเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมีแผ่นไม้นั้นอยู่แต่ถ้าเผื่อมันมืดหมดเลยมันไม่มีแสงใช่ไหมไม่มีแสงมาตกกระทบแผ่นไม้เนี่ยมันก็มืดหมดเราก็จะไม่รู้ว่ามีแผ่นไม ้จุ๊กค่ะ โอเคหรือถ้าบอกว่าแผ่นไม้ไม่มีสมมติแผ่นไม้ไม่มีแต่ว่ามีแสงผ่านไปข้างหน้าเราการที่แสงมันผ่านไปข้างหน้าเราเนี่ย คือลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นมันเป็นลำเพราะมันเป็นแสงถูกไหมมันก็ผ่านไปคือเราจะไม่เห็นแสงถึงแม้ว่าจะมีแสงผ่านมาอยู่ข้างหน้าเราก็ตามแต่เพราะมันไม่มีวัตถุมาสะท้อนให้เกิดการเห็นแสงนั้นได้ใช่ไหม ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นแสงเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีแสงก็ต่อเมื่อมีวัตถุมากระทบแต่ถึงแม้จะมีวัตถุมากระทบแต่ถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่เห็นวัตถุอยู่ดีแต่ถึงแม้จะมีแสงแต่ถ้าไม่มีวัตถุมาขวางเอาไว้ให้เรารู้ว่าแสงมันมีเราก็จะไม่รู้มันมีแสงเพราะฉะนั้นแสงและวัตถุเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นอันใดหนึ่งไม่ได ้เจ้าค ่ะการมีที่บอกว่าสิ่งนี้มีไอ้มีแรกเนี่ยที่บอกว่าสิ่งนี้มีเนี่ยมันจึงมีความสําคัญน้อยกว่าทั้งหมดมีด้วยกัน เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือภาษาที่เขาใช้คือนี้อาตมาอธิบายเป็นภาษาไทยนะแต ่ ถ้าผู้ที่เข้าใจภาษาบาลีเนี่ยแม้จะชัดเจนเลยว่ามีแรกกับมีหลังเนี่ยมันต่างกันนี่คืออาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กับสิ่งนี้เนี่ยคือจึงเป็นสิ่งที่เดียวกันสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละสิ่งกันอ่ะเช่นกรณีของโทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายมันเป็นคนละสิ่งกันแต่ว่ามันต้องอาศัยกันเกิดขึ้นมันจึงเป็นสิ่งเดียวกัน เจ้าค่ะ อาตมาพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่านะ น่าจะเข้าใจนะเจ้าค่ะ เข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่คือการมีนั่นเองคำว่ามีตรงนี้ส่วนการเกิดแล้วก็แบบเดียวกันอันนี้คือพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของการมีการเกิดส่วนการไม่มีการไม่มีก็คือเหมือนกันน่ะว่าถ้าอันใดอันหนึ่งมันไม่มีมันก็ไม่มีค่าอะไร เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอันหนึ่งคือจึงมีค่าเหมือนทั้งหมดเพราะว่าการมีถ้าอันหนึ่งอันใดไม่มีทั้งหมดนี่ก็เหมือนไม่มี เจ้าค่ะ การมีและการไม่มีเป็นแบบนี้นี่คือในคำตามข้อที่หนึ่งของคุณหมอพิมล เจ้าค่ะพอข้อที่สองก็ถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าทำอย่างไรจึงไม่มีหรือดับไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ทำอย่างไรจึงจะไม่มีเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตรงที่มันมีเนี่ยมันมีมาได้ยังไงแต่การที่มันมีมันเกิดขึ้นของคู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่ากันมาเนี่ยนะมันก็เป็นเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งเช่นมีเวทนามีเวทนาก็จึงมีตัณหาลักษณะการที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมามีตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันมีการปรุงแต่งขึ้นมาทําไมมันถึงมีการปรุงแต่งล่ะก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้แต่มันไม่รู้เนี่ยไอ้ความที่มันไม่รู้เนี่ยมันก็จึงปรุงแต่งให้มีการเกิดการมีขึ้นมาแต่ประเด็นในคําถามที่คุณหมอพิมลถามว่าทำยังไงถึงจะไม่มีถึงจะดับไปก็ต้องให้เกิดความรู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้แต่ความรู้ตรงเนี้ยก็เรียกว่าวิชาความรู้ตรงเนี้ยเรียกว่าวิชาความไม่รู้คืออวิชานะพอมีอวิชาใช่ไหมก็จึงมีสังขารมีการปรุงแต่งคือไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้จึงไปปรุงแต่งทีนี้พอรู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้การปรุงแต่งก็ไม่มีพอไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่ต้องมีอะไรอ่ะมันก็ไม่ต้องเกิดอะไรอ่ะมันไม่มีไม่เกิดก็คือดับไปนั่นเอง จบค่ะคือหมดสิ้นไปนะเจ้าค่ะ ดับไปใช่ เจ้าค่ะข้อ3คุณหมอพิมลถามว่าอวิชชาคือไม่รู้ในอะไรและวิชาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แก่นหลักคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อวิชชาเนี่ยมีความหมายอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้นิยามเอาไว้คือการไม่รู้ในอริยสัจ4คือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ค ือไม่รู้ตรงนี้แต่ไม่รู้ก็คือไม่เห็นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวิชาคืออะไรก็ตรงข้ามกันตรงข้ามก่อนก็คือตรงข้ามกับอวิชชาทีนี้ในลักษณะของวิชากับอวิชชาที่เราพูดถึงในยะของอริยสัจ4ว่าไม่รู้และรู้ในอริยสัจ4เนี่ยคือพอไม่รู้จะทําให้เกิดไปการปรุงแต่งแต่คือความไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นั่นเองอวิชชาเนี่ยคือหมายถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นสมมติมีเสียงมากระทบหูมีเสียงมากระทบหูเสียงนี้เป็นผัสสะถูกไหมเช่นท่านผู้ฟังเสียงจากข้างบ้านเนี่ยเขาเปิดเพลงอะไรไม่รู้แต่เป็นเพลงที่เราไม่ชอบเลยแต่มีเสียงมากระทบพวกเนี่ยมีผัสสะเกิดขึ้นละทีนี้ถ้าจิตของคนนั้นที่เขาได้ยินเสียงจากข้างบ้านเนี่ยเป็นจิตที่ยังมีความไม่รู้ยังมีอวิชชาอยู่นะมีความไม่รู้มีอวิชชาอยู่ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าผัสสะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไม่รู้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันจะทำให้ไปเกลือกลั้วไปติดตึบกับไอ้สิ่งนั้นได้แต่พอไม่รู้ปุ๊บมันจึงไปติดตึ๊บแต่ไม่รู้จึงทําให้เอาทุกข์เนี่ยมันเป็นของเราพอมันไปติดตึ๊บเอาทุกข์นั้นเป็นของเราแล้ว ันก็จะมีการปรุงแต่งต่อไปแต่เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายปรุงแต่งต่อไปว่าเป็นเวทนาโอ้ยฉันไม่ชอบแต่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีผัสสะเนี่ยมันก็จึงมีเวทนาเป็นความทุกข์ออกมาในการมีขึ้นของสองสิ่งเนี่ยจึงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะอวิชชาอวิชชาไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้จึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คืออวิชชานะ เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันด้วยนะเช่นเราได้ยินเสียงคนเขาชมเราคุณหล่อคุณสวยคุณงามคุณดีเลิศประเสริฐสีคุณเก่งแต่เสียงชมมาแล้วกระทบหูใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าเรามีความไม่รู้คืออวิชชาใช่ป่ะว่าเอ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามเสียงนี้ก็ได้เราก็จะไปปรุงแต่งให้เกิดความชอบใจแต่เป็นสุขเวทนาชอบใจแหมชอบที่หูแล้วก็ชมเราอันนี้ก็ความทุกข์ที่มาในรูปแบบของสุ ขเวทนา ใช่มันก็เข้าไปเกลือกลั้วไปยึดถือแสดงว่าคุณไม่รู้ในทุกข์คุณไม่รู้ในตัณหาแต่จึงไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงกับทุกข์ไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงกับตัณหาก็จึงปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบนั่นเองในทางที่จะให้เกิดการดับให้เกิดการพ้นทุกข์คือวิชาแต่วิชาก็คือรู้ว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนี้ก็ได้มีเสียงที่น่าพอใจมีเสียงที่ไม่น่าพอใจมากระทบลิ้นแต่เป็นรสชาติที่ขมบ้างไม่พอใจบ้างรสชาติที่หวานบ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยถ้าเรามีความรู้ละว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งนั้นก็ได้แต่มันก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้เกิดสิ่งที่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาก็ไม่มีแต่พอมีวิชาคือความรู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยเขาก็ไม่ไปปรุงแต่งตามภาษาที่มากระทบไม่ไปปรุงแต่งตามภาษาที่มากระทบเนี่ยก็คือความดับไปนั่นเองก็คือความพ้นนั่นเองนะความพ้นเนี่ยคือวิมุตินะคุณเตือนใจนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็คือพ้นนะพ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยพ้นจากสิ่งที่มากระทบพ้นจากสิ่งที่มากระทบก็คือนิพพานนั่นเอง เจ้าค่ะ นะวิมุตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือแก่นหลักนะแก่นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือเรื่องของความที่พ้นจากการยึดถือแก่นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือความที่มันเย็นจากการที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆคือความดับเย็นคือนิพพานนั่นเองนิพพานแปลว่าเย็น จบค ่ ะ นี่คือแก่นหลักทีนี้แก่นหลักมันไม่ได้มีแค่ว่าตรงนิพพานตรงนี้แต่ยังรวมถึงกระบวนการที่จะไปถึงนิพพานด้วยยังรวมถึงกระบวนการที่มันจะมาดึงรั้งให้เราไม่ไปตามทางนี้ได้เนี่ยเราต้องละมันตรงนั้นด้วยยังรวมถึงความเข้าใจในเรื่องของขันธ์5ด้วยแต่พูดง่ายๆกันหลักคืออริยสัจ4อ่ะ จบค่ะ นิพพานคือความดับไม่เหลือของทุกข์ที่ทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นคือมรรคไหนที่มันจะดึงรั้งเราไม่ให้ไปทางนี้ได้ก็คือตัณหาคือสมุทัยที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยคือขันธ์5ถ้าเราไม่เข้าใจมันแล้วเราจะทําความให้ถึงแก่นตรงนี้ไม่ได้ก ็ คือเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละ อืมเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์คงจะตอบปัญหาที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเขียนถามมาทั้งหมด7ข้อไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เช้าอยากจะกราบขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบปัญหาของท่านทันตแพทย์หญิงพิมลกันต่อดีไหมเจ้าค่ะ ได้ได้ เพื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจอย่างต่อเนื่ อง ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเขียนถามมานะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอสรุปตรงนี้ก่อนนะว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลาศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือปฏิจจสมุปบาทมันจะมีอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสิ่งเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยทั้งสองสิ่งด้วยกันบทเพียงชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับหรือเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนี่คือหลักการในเบื้องต้นตรงนี้นะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันนี้ก็คงจะตอบปัญหาที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลได้เขียนถามมาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พุทธวจนะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสากัจฉามาพรุ่งนี้เช้าตอน5ดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะตอบปัญหาของทางท่านทันตแพทย์หญิงพิมลต่อในเรื่องอวิชชาเรื่องวิญญาเรื่องภพชาติอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะทำให้เราได้เกิดความรู้ซึ้งในธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้แล้วก็เป็นหนทางที่จะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าดับเย็นก็คือนิพพาน